قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله تعالى فزواتك وفرمائل ستاسي دوارو دعا قبول شوا ثابت قدب غوسي او دغو خلقو دفرنکاری پیروی هیس کلا مکوی چی علم ندری. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أو مبن إسرائيل لسمندرنا فوريسل نو فرعون او دغه لهکر د ظلم او تیری په غرض په هغو پسې روان شول، آن تر دې چې کله فرعون په غرقېدو شو نو غږ یې وکړ، ما ومنله چې د هغه ذات نه پرته بل حقیقي خدای نشته چې پر هغه باندې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی، او زه هم د اطاعت سرفته کوونکو سیم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. جواب ورکشو اوس ایمان راوی پداس حال کې چې دین لګ مخ کې پوری خو دې نافرمانی کوله او د فساد راوونکو ثو. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اوس بنو موږ یوازې ستا جسه وزغورو تر څوله تا نه وروسته د ذات لپاره د عبرت نښه وګرځي، که څه هم چې زیاتره انسانان داسې دي چې زموږ له نښانو څخه غفلت کوي. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. موږ بن اسرائیلو ته ډېر ښه استوګنځای ورکړ او هغو ته مو د ژوند ډېر ستر وسایل ور وبخل، نو هغو په خپلو منځونو کې اختلاف ونه کړ مګر هغه وخت چې کله هغو ته علم راغلی و، په باوري توګه به ستا رب د قیامت ورځ د هغو په منځ کې داسې فیصله وکړي چې په هغه کې هغوی اختلاف کوي. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اوس که ستا دغه هدایت له پلوه لږ غوندې شک هم وي چې موږ پر تا باندې نازل کړی دی، نو له هغو خلکو نه پوښتنه وکړه چې له پخوا نه کتاب ولي په واقع کې دا ستا د رب له لوري تا ته حق راغلی دی، له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کېږه. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. او په هغه خلکو کې مشامل کېږي او د الله پاک آیات دو دروغ غنل دي کنه نو د ځانکاران قبای. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. حقیقت دا دی پر کومو خلقو باندی چی ستا در رب خبره اشتینی شوی ده دا غو مخیطه که هر نخه نکانه راشی آغوی هیچ کل ایمان نراوری تر سوچ مخامخ دردناک عذاب و نگوری. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نو آیا داس کی مثال شته چې یوې سیمې د عذاب په لیدلو ایمان راوړی وي او د هغې ایمان د هغې لپاره ګټور ثابت شوی وي؟ د یونس علیه الصلات وسلام له قوم نه پرته دغه کوم مثال نشته. هغه قوم چې کله ایمان راوړی و نو البته موږ په دنیاوي ژوندانه کې د هغو نه د رسوایي عذاب ایسته کړی و او هغو ته مو تر یوې مودې پورې له ژوندانه څخه د ګټې اخیستلو مهلت ورکړی و. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. کستا در رب اراده داوی چی پز مکر که دی پول مؤمنان او فرمانبردار ووسی نو دزمکی پولو او سیدون کو با ایمان را ورای وای. نو آیا تا خلق مجبوروی چی ایمان راوی؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا بإذن الله ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. هیت ساکست دا اللہ فاک لئذن نپرتا ایمان نشی راوڑ لئی او دا اللہ فاک کنلار دادا چی کم کسان چی لکوه نکار ناخلی پر هاغو باندی چچلیا چوی. قل انظروا ماذا فی السماوات والأرض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. دوی ته ووایا پز مکه او آسمانونو کې چې څه دي هغه په غړېدلو سترګو وګورئ او کوم خلک چې له سره ایمان راوړل نه غواړي د هغو لپاره نښانې او اختارونه څنګه ګټور کېدای شي. فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل تنتظروا انی معکم من المنتظرین. اوس دوی له دې پرته د بل څه انتظار باس چې هماغه بدې ورځې وګوري چې له دوی نه مخکې تیر شوي وو. دوی ته ووایه ښه نو انتظار وباسئ زه هم له تاسو سره منتظر یم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بیا کله چې داسې وخت راځي نو موږ خپلو پیغمبرانو او هغو کسانو ته نجات ورکوو چې ایمان یې راوړی وي. زموږ هم دا کنداره ده پر موږ باندې دا حق دی چې مؤمنان وژغورو. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. اے پیغمبر اوایا کہ اے خلقو کتا سے تر اوس پر زما د دین په باب په شک یاس نو واوري چی تاسو ته الله پاک نه پته د کومو بندگی کوئی زه داغو بندگی نکوم بلکه یوازې دغه خدای جل جلاله بندگی کوم چې ستاسې مرگ داغه په واکه دی ما ته حکم شوه دی چې زل ایمان راوونکو ته اوسم. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. او ما تویل خیوی دی چه تیو یه خواه تا قوسا پل زان سم تیخ پر دغ دین قایم کلا او هیس کلا نمشرکانو تخه مکیگا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. او لالله پاک نفرته کما داسی هستی مبالا چی ندر تا گتر سولیشی نزیان کتا داسی وکلی نو نظالمان مبایی. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. که الله پاک تاپ کم مصیبت کی واچوی نو پاک پلا لا غپرتا بل سوق نشتا چی دا مصیبت نشتا کلی. او که از تاپ باب د کوم هي غني اراده وکړي نو داغه د فضل مخه اړوون کوي هم څوک نشته. داغه چې له خپل بندگانو نه ساته خوښي خپل فضل ور باندې تیرځو کوي او هغه بخون کوي او رحم کوون کوي دی. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. إيه محمد وآيك إيه خلق تاشت الساسي در رب لوري حق راغلي دي وسي توق سمالارا غرقلي داغه سم حرکت د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې گمراه پاتې شي داغه گمراهی د همغه لپاره تباه کوونکی ده او زه پر تاسو باندې کوم فرامدوی نه یم. واتبع ما یوحى الیک واصبر حتى يحكم الله وهو خیر الحاکمین. او ای پیغمبره ته د هغې لارښوونې پیروي کوه چې تا ته د وحې په وسیله لیږله کېږي او صبر وکړه تر څو چې الله پاک فیصله وکړي او هماغه ډېر ښه فیصله کوونکی دی.